أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو، اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کے بندے ہو، اس نے تم پر یہی حرام کیا ہے، مردہ جانور اور لہو اور گوشت سور کا، اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے نہ تو نافرمانی کرے اور نہ زیادتی، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان. خلاصہ تفصیل: اوپر عقل طیبات کے معاملے میں مشرکین کی غلطی بتلا کر ان کی اصلاح مقصود تھی. آگے اہل ایمان کو اس بات سے متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس غلطی میں مشرکین کی موافقت نہ کرنے لگیں. اسی کے ضمن میں اہل ایمان کو اپنے انعامات کا ذکر اور اس پر ادائے شکر کی تعلیم بھی ہے. اے ایمان والو، ہماری طرف سے تم کو اجازت ہے کہ جو شرع کی روح سے پاک چیزیں ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ برتو، اور اس اجازت کے ساتھ یہ حکم ہے کہ حق تعالی جل شانہ کی شکر گزاری کرو، زبان سے بھی، ہاتھ پاؤں سے خدمت و طاعت بجا لا کر بھی، اور دل سے ان نعمتوں کو من جانب اللہ سمجھ کر بھی، اگر تم خاص ان کے ساتھ غلامی کا تعلق رکھتے ہو، اور یہ تعلق ہونا مسلم اور ظاہر ہے، پس وجوب شکر بھی ثابت ہے. ربط: اوپر تو اس کا بیان تھا کہ حلال کو حرام مت کرو، آگے یہ مذکور ہوتا ہے کہ حرام کو حلال مت سمجھو، جیسا کہ مشرکین اس میں مبتلا تھے. مردار جانور اور ایسے جانور جن کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، مشرکین ان کو کھایا کرتے تھے، اس سے منع کیا گیا. اس کے ضمن میں یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ کے نزدیک فلاں فلاں جانور حرام ہیں، ان کے سوا دوسرے جانوروں کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا غلطی ہے. اس سے پچھلے مضمون کی تائید ہو گئی. اللہ تعالی نے تم پر صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے اور ان چیزوں کو حرام نہیں کیا جن کو تم اپنی طرف سے حرام کر رہے ہو، جیسا کہ گزرا، یعنی مردار جانور کو، جو باوجود یہ کہ واجب الذبح ہونے کے بلا ذبح شرعی مر جاوے، اور خون کو جو بہتا ہو، اور خنزیر کے گوشت کو، اسی طرح اس کے سب اجزاء کو بھی، اور ایسے جانور کو جو بقصد تقرب غیر اللہ کی نامزد کر دیا گیا ہو، ان سب کو بے شک حرام کیا ہے. پھر بھی اس میں اتنی آسانی رکھی ہے کہ جو شخص بھوک سے بہت ہی بیتاب ہو جاوے، بس شرط یہ کہ نہ تو کھانے میں طالب لذت ہو اور نہ قدرے ضرورت و حاجت سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اس حالت میں ان چیزوں سے کھانے میں بھی اس شخص پر کچھ گناہ نہیں ہوتا. واقعی اللہ تعالی ہیں بڑے غفور الرحیم کہ ایسے وقت میں یہ رحمت فرمائی کہ گناہ کی چیز میں بھی گناہ اٹھا دیا. معارف و مسائل، حلال کھانے کی برکت اور حرام کھانے کی نحوست۔ آیات مذکورہ میں جیسے حرام کھانے کی ممانعت کی گئی ہے، اسی طرح حلال طیب چیزوں کے کھانے اور اس پر شکر گزار ہونے کی ترغیب بھی ہے، کیونکہ جس طرح حرام کھانے سے اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں، عبادت کا ذوق جاتا رہتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، اسی طرح حلال کھانے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، اخلاق رذیلہ سے نفرت، اخلاق فاضلہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے، عبادت میں دل لگتا ہے، گناہ سے دل گھبراتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے سب رسولوں کو یہ ہدایت فرمائی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ہمارے رسولو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس میں اشارہ ہے کہ نیک عمل کرنے میں رزق حلال کو بڑا دخل ہے، اسی طرح قبول دعا میں حلال کھانا معین اور حرام معنی قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ طویل السفر پریشان حال اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یا رب پکارتے ہیں، مگر کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، غذا ان کی حرام، ان حالات میں ان کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ انما حرم کلمہ انما حرم کے لیے حصر کے لیے آتا ہے، اس لیے آیت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف وہ چیزیں حرام کی ہیں جن کے کا آگے ذکر کیا جاتا ہے، اس کے سوا کچھ حرام نہیں۔ اس آیت میں تو لفظ انما سے اس کی طرف اشارہ ہوا، اور دوسری آیت میں اس سے زیادہ صراحت کے ساتھ یہ بھی آیا ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ۔ اس میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں کہ میری وحی میں بجز ان چند چیزوں کے جن کا ذکر آگے کیا گیا ہے اور کوئی چیز حرام نہیں۔ مگر اس پر اشکال یہ ہے کہ دوسری آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چند چیزوں کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں کی حرمت ثابت ہے، تو یہ حصر اور حرمت ما سوا کی نفی کیسے درست ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ یہاں مطلق حلال و حرام کا بیان نہیں، بلکہ ان مخصوص جانوروں کی حلت و حرمت کا بیان ہے جن کے بارے میں مشرکین مکہ اپنے مشرکانہ عقائد کی غلطیاں کیا کرتے تھے۔ پچھلی آیت میں اس کی وضاحت آ چکی ہے کہ بہت سے حلال جانوروں کو مشرکین حرام سمجھ لیتے تھے یا اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، اس کی مخالفت کی گئی تھی۔ اس کے بالمقابل یہاں یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے نزدیک فلاں فلاں جانور حرام ہیں جن سے تم اجتناب نہیں کرتے، اور جو اللہ کے نزدیک حلال ہیں ان سے پرہیز کرتے ہو، اس لیے اس جگہ حصر متعلق نہیں بلکہ اضافی ہے مشرکانہ عقائد کے بالمقابل۔ آگے اس آیت میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ چار چیزیں یہ ہیں، میتہ مردار، خون، لحم خنزیر، وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ میتہ مردار، خون، لحم خنزیر، وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر چاروں چیزوں کی مزید تشریحات خود قرآن کریم کی دوسری آیات اور احادیث صحیحہ میں آئی ہیں، جن کو ملانے کے بعد ان چاروں چیزوں کے احکام حسب ذیل ہیں، ان کو کسی قدر تفصیل سے لکھا جاتا ہے۔ میتہ، جس کو اردو میں مردار کہتے ہیں، اس سے مراد وہ جانور ہے جس کے حلال ہونے کے لیے ازرو شرع ذبح کرنا ضروری ہے، مگر وہ بغیر ذبح کے خود بخود مر جائے یا گلا گھونٹ کر یا کسی دوسری طرح چوٹ مار کر مار دیا جائے تو وہ مردار اور حرام ہے، لیکن خود قرآن کریم کی دوسری آیت اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرُ سے معلوم ہوا کہ دریائی جانور کے لیے ذبح کرنا شرط نہیں، دریائی جانور کے لیے ذبح کرنا شرط نہیں، وہ بلا ذبح بھی جائز ہے۔ اس بنا پر احادیث صحیحہ میں مچھلی اور ٹڈی کو مئتہ سے مستثنا قرار دے کر حلال کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے دو مردار حلال کر دیے گئے، ایک مچھلی دوسرے ٹڈی، اور دو خون حلال کر دیے گئے، جگر اور ترحال۔ معلوم ہوا کہ جانوروں میں سے مچھلی اور ٹڈی بغیر ذبح کے حلال ہیں، خواہ وہ خود مر جائیں یا کسی کے مارنے سے مر جائیں۔ البتہ جو مچھلی سڑ جانے کی وجہ سے خود پانی کے اوپر آ جائے وہ حرام ہے۔ اسی طرح وہ شکاری جو قابو میں نہیں، اسی طرح وہ شکاری جانور جو قابو میں نہیں کہ ذبح کر لیا جائے اور اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کر تیر وغیرہ دھار دار چیز سے زخم لگا دیں تو بغیر ذبح کے حلال ہو جاتا ہے۔ متلقن زخمی ہو جانا کافی نہیں، کسی آلہ جارحہ تیز دھار سے زخمی ہونا شرط ہے۔ بندوق کی گولی سے شکار۔ مسئلہ، بندوق کی گولی سے کوئی جانور زخمی ہو کر قبل ذبح مر جائے تو وہ ایسا ہے جیسے پتھر یا لاٹھی مار جانے سے مر جائے، جس کو قرآن کریم کی دوسری آیت میں موقوزتن کہا گیا ہے اور حرام قرار دیا ہے، ہاں مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیا جائے تو حلال ہو جائے گا۔ مسئلہ، آج کل بندوق کی ایک گولی نوکدار بنائی گئی ہے، اس کے متعلق بعض علماء کا خیال ہے کہ تیر کے حکم میں ہے، مگر جمہور علماء کے نزدیک یہ بھی تیر کی طرح آلہ جارحہ نہیں بلکہ خارقہ ہے، جس سے بارود کی طاقت کے ذریعے گوشت پھٹ جاتا ہے، ورنہ خود اس میں کوئی دھار نہیں جس سے جانور زخمی ہو جائے، اس لیے ایسی گولی کا شکار بغیر ذبح کے جائز نہیں۔ مسئلہ، آیت مذکورہ میں مطلقاً میتہ کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے جس طرح اس کا گوشت کھانا حرام ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ یہی حکم تمام نجاسات کا ہے کہ جیسے ان کا استعمال حرام ہے ان کی خرید و فروخت اور ان سے نفع اٹھانا بھی حرام ہے، یہاں تک کہ مردار جانور یا ناپاک کوئی چیز باختیار خود جانور کو کھلانا بھی جائز نہیں، ہاں ایسی جگہ رکھ دے جہاں سے کوئی کتا بلی خود کھا لے یہ جائز ہے، مگر خود اٹھا کر ان کو کھلانا جائز نہیں۔ مسئلہ، اس آیت میں مئتہ کے حرام ہونے کا حکم عام معلوم ہوتا ہے، جس میں مئتہ کے تمام اجزاء شامل ہیں، لیکن دوسری آیت میں اس کی تشریح اَلَا طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ کے الفاظ سے کر دی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مردار جانور کے وہ اجزاء حرام ہیں جو کھانے کے قابل ہیں، اس لیے مردار جانور کی ہڈی بال جو کھانے کی چیز نہیں وہ پاک ہیں اور ان کا استعمال جائز ہے۔ آیت قرآن کریم میں وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ میں ان جانوروں کے بالوں کو متعلقاً جائز الانتفاع قرار دیا ہے، ذبیحہ کی شرط نہیں۔ کھال پر چونکہ خون وغیرہ کی نجاست لگی ہوتی ہے، اس لیے وہ دباغت سے پہلے حرام ہے، مگر دباغت دینے کے بعد حلال اور جائز ہے۔ احادیث صحیحہ میں اس کی مزید تصریح موجود ہے۔ مسئلہ، مردار جانور کی چربی اور اس سے بنائی ہوئی چیزیں بھی حرام ہیں، ان کا استعمال کسی طرح سے جائز نہیں اور خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ مسئلہ، یورپ وغیرہ سے آئی ہوئی چیزیں، صابن وغیرہ میں جو چربی استعمال ہوتی ہے ان سے پرہیز کرنا احتیاط ہے، مگر مردار کی چربی ہونے کا علم یقینی نہ ہونے کی وجہ سے گنجائش ہے، نیز اس وجہ سے بھی کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے مردار کی چربی کا صرف کھانے میں استعمال حرام قرار دیا ہے، خارجی استعمال کی اجازت دی ہے، اس لیے اس کی خرید و فروخت کو بھی جائز رکھا ہے. مسئلہ دودھ کا پنیر بنانے میں ایک چیز استعمال کی جاتی ہے جس کو عربی زبان میں انفح کہتے ہیں. انفح کہا جاتا ہے، یہ جانور کے پیٹ سے نکالی جاتی ہے، اس کو دودھ میں شامل کرنے سے دودھ جم جاتا ہے. اب اگر یہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا ہو تو اس کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں. مذبوح جانور کا گوشت، چربی وغیرہ سب حلال ہیں، لیکن غیر مذبوح جانور کے پیٹ سے لیا جائے تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو پاک قرار دیتے ہیں، لیکن صحبین امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ و محمد رحمۃ اللہ علیہ اور سونی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس کو ناپاک کہتے ہیں. یورپ اور دوسرے غیر اسلامی ملکوں سے جو پنیر بنا ہوا آتا ہے، اس میں غیر مذبوح جانوروں کا استعمال ہونے کا احتمال غالب ہے، اس لیے جمہور فقہا کے قول پر اس سے پرہیز کرنا چاہیے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر گنجائش ہے. ہاں، یورپ سے آئے ہوئے بعض پنیر ایسے بھی ہیں جن میں خنزیر کی چربی استعمال ہوتی ہے اور ڈبے پر لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ قطعاً حرام اور نجس ہیں. خون کے مسائل. دوسری چیز جو آیت مذکورہ میں حرام قرار دی گئی ہے وہ خون ہے. لفظ دم بمعنی خون اس آیت میں اگرچہ مطلق ہے، مگر سورہ انعام کی آیت میں اس کے ساتھ مسفوح یعنی بہنے والا ہونے کی شرط ہے، او دم مسفوحا، اس لیے بے اتفاق فقہا خون منجمد جیسے گردہ، تلی وغیرہ وہ حلال اور پاک ہے. مسئلہ، جبکہ حرام صرف بہنے والا خون ہے تو جو خون ذبح کے بعد گوشت میں لگا رہ جاتا ہے وہ پاک ہے. فقہا و صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما اور ان امت کا اس پر اتفاق ہے. اسی طرح مچھر، مکھی، کھٹمل وغیرہ کا خون بھی ناپاک نہیں، لیکن زیادہ ہو جائے تو اس کو بھی دھونا چاہیے. مسئلہ، اس طرح خون کا کھانا پینا حرام ہے، اسی طرح اس کا خارجی استعمال بھی حرام ہے، اور جس طرح تمام نجاسات کی خرید و فروخت بھی اور اس سے نفع اٹھانا حرام ہے، اسی طرح خون کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، اس سے حاصل کی ہوئی آمدنی بھی حرام ہے، کیونکہ الفاظ قرآنی میں مطلقاً دم کو حرام فرمایا ہے جس میں اس کے استعمال کی تمام صورتیں شامل ہیں. مریض کو دوسرے کا خون دینے کا مسئلہ. تحقیق اس مسئلے کی یہ ہے کہ انسانی خون انسان کا جز ہے، اور جب بدن سے نکال لیا جائے تو وہ نجس بھی ہے. اس کا اکثر تقاضا تو یہی ہے کہ ایک انسان کا خون دوسرے کے بدن میں داخل کرنا دو وجہ سے حرام ہوا. اول، اس لیے کہ اعضاء انسانی کا احترام واجب ہے اور یہ اس احترام کے منافی ہے. دوسرے، اس لیے کہ خون نجاست غلیظہ ہے اور نجس چیزوں کا استعمال ناجائز ہے، لیکن اضطراری حالات اور عام معالجات میں شریعت اسلام کی دی ہوئی سہولتوں میں غور کرنے سے یہ امور ذیل ثابت ہوئے. اول، یہ کہ خون اگرچہ جزء انسانی ہے، مگر اس کو کسی دوسرے انسان کے بدن میں منتقل کرنے کے لیے اعضاء انسانی میں کاٹ چھانٹ اور آپریشن کی ضرورت پیش نہیں آتی. انجیکشن کے ذریعے خون نکالا اور دوسرے کے بدن میں ڈالا جاتا ہے، اس لیے اس کی مثال دودھ کسی ہو گئی جو بدن انسانی سے بغیر کسی کاٹ چھانٹ کے نکلتا اور دوسرے انسان کا جز بنتا ہے، اور شریعت اسلام نے بچے کی ضرورت کے پیش نظر انسانی دودھ ہی کو اس کی غذا قرار دیا ہے، اور ماں پر اپنے بچوں کو دودھ پلانا واجب کیا. جب تک وہ بچوں کے باپ کے نکاح میں رہے، طلاق کے بعد ماں کو دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. بچوں کا رزق مہیا کرنا باپ کی ذمہ داری ہے، وہ کسی دوسری عورت سے دودھ پلوائے یا ان کی ماں ہی کو معاوضہ دے کر اس سے دودھ پلوائے. قرآن کریم میں اس کی واضح تصریح موجود ہے، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر تمہاری متعلقہ بیوی تمہارے بچوں کو دودھ پلائے تو اس کو اجرت و معاوضہ دے دو. خلاصہ یہ ہے کہ دودھ جزء انسانی ہونے کے باوجود بوجہ ضرورت اس کے استعمال کی اجازت بچوں کے لیے دی گئی ہے اور علاج کے طور پر بڑوں کے لیے بھی, جیسا کہ عالمگیری میں ہے. اس میں مضائقہ نہیں کہ دوا کے لیے کسی شخص کی ناک میں عورت کا دودھ ڈالا جائے یا پینے میں استعمال کیا جائے. اور مغنی ابن قدامہ میں اس مسئلے کی مزید تفصیل مذکور ہے. اگر خون کو دودھ پر قیاس کیا جائے تو کچھ بعید از قیاس نہیں, کیونکہ دودھ بھی خون کی بدلی ہوئی صورت ہے اور جزء انسان ہونے میں مشترک ہے. فرق صرف یہ ہے کہ دودھ پاک ہے اور خون ناپاک. تو حرمت کی پہلی وجہ جزء انسانی ہونا تو یہاں وجہ ممانعت نہ رہی, صرف نجاست کا معاملہ رہ گیا. علاج و دوا کے معاملے میں بعض فقہا نے خون کے استعمال کی بھی اجازت دی ہے. اس لیے انسان کا خون دوسرے کے بدن میں منتقل کرنے کا شرعی حکم یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام حالات میں تو جائز نہیں, مگر علاج و دوا کے طور پر اس کا استعمال اضطراری حالت میں بلا شبہ جائز ہے. اضطراری حالت سے مراد یہ ہے کہ مریض کی جان کا خطرہ ہو اور کوئی دوسری دوا اس کی جان بچانے کے لیے مؤثر یا موجود نہ ہو, اور خون دینے سے اس کی جان بچنے کا ظن غالب ہو. ان شرطوں کے ساتھ خون دینا تو اس نص قرآنی کی روح سے جائز ہے, جس میں مضطر کے لیے مردار جانور کھا کر جان بچانے کی اجازت صراحتاً مذکور ہے. اور اگر اضطراری حالت نہ ہو یا دوسری دوائیں بھی کام کر سکتی ہوں تو ایسی حالت میں مسئلہ مختلف فیہا ہے. بعض فقہا کے نزدیک جائز ہے, بعض ناجائز کہتے ہیں, جس کی تفصیل کتب فقہ بحث تدابی بالمحرم میں مذکور ہے. واللہ سبحانہ تعالی اعلم. احقر کا ایک مستقل رسالہ بھی اس موضوع پر شائع ہو گیا ہے, جس کا نام اعضائے انسانی کی پیوند کاری, اس کو ملاحظہ فرمایا جائے. تحریم خنزیر. تیسری چیز جو اس آیت میں حرام کی گئی ہے وہ لحم خنزیر ہے. آیت میں حرمت خنزیر کے ساتھ لحم کی قید مذکور ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مقصود لحم یعنی گوشت کی تخصیص نہیں, بلکہ اس کے تمام اجزاء, ہڈی, کھال, بال, پٹھے, سبھی بھی اجماع امت حرام ہیں. لیکن لفظ لحم بڑھا کر اشارہ اس طرف ہے کہ خنزیر دوسرے حرام جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ وہ ذبح کرنے سے پاک ہو سکتے ہیں, اگرچہ کھانا حرام ہی رہے, کیونکہ خنزیر کا گوشت ذبح کرنے سے بھی پاک نہیں ہوتا کہ وہ نجس العین بھی ہے, حرام بھی. صرف چمڑا سینے کے لیے اس کے بال کا استعمال حدیث میں جائز قرار دیا ہے. ما اہل به لغیر اللہ کی تین صورتیں. چوتھی چیز اس کو آیت میں حرام قرار دیا گیا ہے وہ جانور ہے جو غیر اللہ کے نام کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو, جس کی تین صورتیں متعارف ہیں. اول یہ کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے اور بوقت ذبح اسی غیر اللہ کا نام لیا جائے. یہ صورت میں اتفاق و بے اجماع امت حرام ہے, اور یہ جانور میتا ہے, اس کے کسی جز سے انتفاع جائز نہیں, کیونکہ یہ صورت آیت ما اہل به لغیر اللہ کا مدلول صرحی ہے, جس میں کسی کا اختلاف نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو تقرب الی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے, یعنی اس کا خون بہانے سے تقرب الی غیر اللہ مقصود ہو, لیکن بوقت ذبح اس پر نام اللہ جل شانہ کا لیا جائے, جیسے بہت سے ناوافق مسلمان بزرگوں پیروں کے نام پر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بکرے, مرغے وغیرہ ذبح کرتے ہیں, لیکن ذبح کے وقت اس پر نام اللہ ہی کا پکارتے ہیں. یہ صورت بھی بے اتفاق فقہا حرام اور مذبوحہ مردار ہے, مگر تخریج دلیل میں کچھ اختلاف ہے. بعض حضرات مفسرین و فقہا نے اس کو بھی ما اہل به لغیر اللہ کا مدلول صریح قرار دیا ہے, جیسے کہ حواشی بیضاوی میں ہے، ہر وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام کر دیا گیا وہ حرام ہے، اگرچہ بوقت ذبح اللہ ہی کا نام لیا ہو. اس لیے کہ علماء فقہا کا اتفاق ہے کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے اگر کوئی مسلمان ذبح کرے تو وہ مرتد ہو جاوے گا، اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ کہلائے گا. نیز در مختار کتاب الذبائح میں ہے، کسی امیر یا بڑے کے آنے پر جانور ذبح کیا تو وہ حرام ہوگا، کیونکہ وہ ما احل بھی لغیر اللہ میں داخل ہے، اگرچہ بوقت ذبح اللہ ہی کا نام لیا ہو. اور شامی نے اس کی تائید کی، اور بعض حضرات نے صورت کو ما احل بھی لغیر اللہ کا مدلول صحیح تو نہیں بنایا، کیونکہ وہ بحیثیت عربیت تکلف سے خالی نہیں، مگر بوجہ اشتراک علت یعنی تقرب الی غیر اللہ کی نیت کو کہ اس کو بھی ما احل بھی لغیر اللہ کے ساتھ ملحق کر کے حرام قرار دیا گیا ہے. اعقد کے نزدیک یہی وجہ احد اور اسلم ہے. مزید تفصیل لکھتے ہیں حضرت محمد تقوی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محض ذبح کے عمل سے کسی بڑے کی تعظیم مقصود ہو تو یہ حرام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محض ذبح کے عمل سے کسی بڑے کی تعظیم مقصود ہو تو یہ حرام ہے، لیکن اگر مقصد مہمانی کرنا ہو اور اس مہمانی کے لیے جانور ذبح کیا جائے، یعنی اس کا گوشت مہمان کو کھلانا مقصود ہو، محض ذبح کے عمل سے تعظیم مقصود نہ ہو، تو یہ سنت ضیافت ہے اور جائز ہے. اور دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ دوسری صورت میں میزبانی کے لیے گوشت کا حصول مقصود ہوتا ہے، اور پہلی صورت میں تعظیم کی علامت کے طور پر جانور کو ذبح کرنا مقصود ہوتا ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کا گوشت کھایا جائے گا یا نہیں. چنانچہ در مختار میں آگے یہی وضاحت کی گئی ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں مزید تشریح فرما دی ہے. نیز اس صورت کی حرمت کے لیے ایک مستقل آیت بھی دلیل ہے، یعنی وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ. نصب ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کی باطل طور پر پرستش کی جاتی ہے. معنی یہ ہے کہ وہ جانور جس کو معبودات باطلہ کے لیے ذبح کیا گیا ہے، اس سے پہلے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کا ذکر ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ما اہلا کا مدلول سری تو وہی جانور ہے جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا گیا، اور ذبح علی النصب اس کے بالمقابل آیا ہے جس میں غیر اللہ کا نام لینے کا ذکر نہیں، صرف بتوں وغیرہ کی خوشنودی کی نیت سے ذبح کرنا مراد ہے. اس میں وہ جانور بھی داخل ہیں جن کو ذبح تو کیا گیا ہے غیر اللہ کے تقرب کے لیے، مگر بوقت ذبح اس پر اللہ جل شأنہ کا نام لیا گیا ہے. افاد شیخ حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار کیا ہے. ان کی عبارت یہ ہے، عرب کی عادت تھی کہ جس کے لیے ذبح کرنا مقصود ہوتا ذبح کرنے کے وقت اس کا نام بلند آواز سے پکارتے، اور یہ رواج ان میں عام تھا، یہاں تک کہ اس آیت میں تقرب الی غیر اللہ کو جو کہ اصل تمت تحریم ہے احلال کے الفاظ سے تعبیر کر دیا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس تحقیق کی بنیاد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے دو حضرات، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی پر رکھی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں فرزوق شاید کے باپ غالب نے ایک اونٹ ذبح کیا تھا جس پر کسی غیر اللہ کا نام لینے کا کوئی ذکر نہیں، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کو بھی ما احل لغیر اللہ بھی میں داخل قرار دے کر حرام فرمایا، اور سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو قبول کیا. اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ یحییٰ بن یحییٰ کی سند سے صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث نقل کی جس کے آخر میں ہے کہ ایک عورت نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ام المومنین ہمارے کچھ رضاعی رشتہ دار عجمی لوگوں میں سے ہیں اور ان کے یہاں تو روز روز کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا رہتا ہے، یہ اپنے تہواروں کے دن کچھ ہدیہ تحفہ ہمارے پاس بھی بھیج دیتے ہیں، ہم اس کو کھائیں یا نہیں؟ اس پر صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو جانور اس عید کے دن کے لیے ذبح کیا گیا ہو وہ نہ کھاؤ، جو جانور اس عید کے دن کے لیے ذبح کیا گیا ہو وہ نہ کھاؤ، لیکن ان کے درختوں کے پھل وغیرہ کھا سکتے ہو۔ الغرض یہ صورت ثانیہ جس میں نیت تو تقرب الی غیر اللہ کی ہو مگر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اول تو اشتراک علت یعنی تقرب الی غیر اللہ کی وجہ سے ما احل بھی لغیر اللہ کے حکم میں ہے، دوسرے آیت وما ذبح علی النصب کبھی مدلول ہے اس لیے یہ بھی حرام ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو کاٹ کر یا کوئی دوسری علامت لگا کر تقرب الی اللہ، تقرب الی غیر اللہ اور تعظیم غیر اللہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، نہ اس سے کام لیں اور نہ اس کے ذبح کرنے کا قصد ہو بلکہ اس کے ذبح کرنے کو حرام جانیں۔ یہ جانور ما احل به لغیر اللہ اور ما ذبح علی النصب دونوں میں داخل نہیں، بلکہ اس قسم کے جانور کو بحیرہ اور صائبہ وغیرہ کہا جاتا ہے اور حکم ان کا یہ ہے کہ یہ فعل تو بنص قرآن حرام ہے، جیسا کہ آیت میں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبہ میں انشاءاللہ تعالی آئے گا، مگر ان کے اس حرام عمل سے اور اس جانور کو حرام سمجھنے کے عقیدے سے یہ جانور حرام نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کو حرام سمجھنے میں تو ان کے عقیدہ باطلہ کی تائید و تقویت ہوتی ہے، اس لیے یہ عام جانوروں کی طرح حلال ہے، مگر شرعی اصول کے مطابق یہ جانور اپنے مالک کی ملک سے خارج نہیں ہوا، اسی کا مملوک ہے، اگرچہ وہ اپنے غلط عقیدے سے یہ سمجھتا ہے کہ میری ملک سے نکل کر غیر اللہ کے لیے وقف ہو گیا، مگر شرعاً اس کا عقیدہ غلط ہے، مگر شرعاً اس کا عقیدہ باطل ہے، وہ جانور بدستور اس کی ملک میں ہے۔ اب اگر وہ شخص خود اس جانور کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دے یا ہبا کر دے تو اس کے لیے یہ جانور حلال ہے، جیسا بکثرت ہندو اپنے دیوتاؤں کے نام بکری یا گائے وغیرہ کو اپنے نزدیک وقف کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور مندروں کے پجاریوں جوگیوں وغیرہ کو اختیار دیتے ہیں وہ جو چاہیں کریں، یہ مندروں کے پجاری ان کو مسلمانوں کے ہاتھ بھی فروخت کر دیتے ہیں، یا اسی طرح بعض جاہل مسلمان بھی بعض مزارات پر ایسا ہی عمل کرتے ہیں کہ بکرا یا مرغا چھوڑ دیتے ہیں اور مزارات کے مجاورین کو اختیار دیتے ہیں، وہ ان کو فروخت کر دیتے ہیں، تو جو لوگ ان جانوروں کو ان لوگوں سے خرید لیں کہ ان کو اصل مالک نے اختیار دیا ہے، ان کے لیے ان کا خریدنا اور ذبح کر کے کھانا اور فروخت کرنا سب حلال ہے۔ نظر لغیر اللہ کا مسئلہ، یہاں ایک چوتھی صورت اور ہے جس کا تعلق حیوانات کے علاوہ دوسری چیزوں سے ہے، مثلا مٹھائی کھانا وغیرہ، جن کو غیر اللہ کے نام پر نظر منت کے طور سے ہندو لوگ بتوں اور جاہل مسلمان بزرگوں کے مزارات پر چڑھاتے ہیں۔ حضرات فقہاء نے اس کو بھی اشتراک علت یعنی تقرب الی غیر اللہ کی وجہ سے ما احل بھی لغیر اللہ کے حکم میں قرار دے کر حرام کہا ہے، اور اس کے کھانے پینے، دوسروں کو کھلانے اور بیچنے خریدنے سب کو حرام کہا ہے۔ کتب فقہ بحر الرائق وغیرہ میں اس کی تفصیلات مذکور ہیں۔ یہ مسئلہ قیاسی ہے جس کو نص قرآنی متعلقہ حیوانات پر قیاس کیا گیا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ اضطرار و مجبوری کے احکام، آیت مذکورہ میں چار چیزوں کو حرام قرار دینے کے بعد ایک حکم استثنائی مذکور ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس حکم میں اتنی آسانی کر دی گئی ہے کہ جو شخص بھوک سے بہت ہی بیتاب ہو جائے، بشرط یہ کہ نہ تو کھانے میں طالب لذت ہو اور نہ قدر ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اس حالت میں ان حرام چیزوں کو کھا لینے سے بھی اس شخص کو کوئی گناہ نہیں ہوتا، بے شک اللہ تعالی ہیں بڑے غفور الرحیم۔ اس میں مصدر کے لیے جان بچانے کے واسطے دو شرطوں کے ساتھ ان حرام چیزوں کے کھا لینے سے بھی گناہ اٹھا دیا گیا ہے. مصدر شرعی اصطلاح میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی جان خطرے میں ہو. معمولی تکلیف یا ضرورت سے مصدر نہیں کہا جا سکتا. تو جو شخص بھوک سے ایسی حالت پر پہنچ گیا کہ اگر کچھ نہ کھائے تو جان جاتی رہے گی, اس کے لیے دو شرطوں کے ساتھ یہ حرام چیزیں کھا لینے کی گنجائش دی گئی ہے. ایک شرط یہ ہے کہ مقصود جان بچانا ہو, کھانے کی لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ صرف اتنی مقدار کھائے جو جان بچانے کے لیے کافی ہو. پیٹ بھر کر کھانا یا قدر ضرورت سے زائد کھانا اس وقت بھی حرام ہے. اہم فائدہ, یہاں قرآن عزیز نے اضطرار کی حالت میں بھی حرام چیزوں کو کھانے کو حلال نہیں فرمایا بلکہ لا اثم علیہ فرمایا, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تو اب بھی اپنی جگہ حرام ہی ہیں مگر اس کھانے والے سے بوجہ اضطرار کے استعمال حرام کا گناہ معاف کر دیا گیا. مگر اس کھانے والے سے بوجہ اضطرار کے استعمال حرام کا گناہ معاف کر دیا گیا. حلال ہو جانے اور گناہ معاف کر دینے میں بڑا فرق ہے. حلال ہو جانے اور گناہ معاف کر دینے میں بڑا فرق ہے. اگر اضطراری حالت میں ان چیزوں کو حلال کر دینا مقصود ہوتا تو حرمت سے صرف استثناء کر دینا کافی ہوتا. مگر یہاں صرف استثناء پر اکتفا کر دینے کے بجائے لا اثم علیہ کا اضافہ فرما کر اس نقطے کی طرف اشارہ کر دیا کہ حرام تو اپنی جگہ حرام ہی ہے اور اس کا استعمال گناہ ہی ہے مگر مصدر سے یہ گناہ معاف کر دیا گیا. حالت اضطرار میں دوا کے طور پر حرام چیزوں کا استعمال, حالت اضطرار میں دوا کے طور پر حرام چیزوں کا استعمال. آیت مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جس شخص کی جان خطرے میں ہو وہ جان بچانے کے لیے بطور دوا کے حرام چیز کو استعمال کر سکتا ہے. مگر آیت مذکورہ ہی کے اشارے سے اس میں چند شرطیں معلوم ہوتی ہیں. اول یہ کہ حالت اضطرار کی ہو, خطرہ جان جانے کا ہو, معمولی تکلیف و بیماری کا یہ حکم نہیں ہے. دوسرے یہ کہ بجز حرام چیز کے اور کوئی چیز علاج و دوا کے لیے مؤثر نہ ہو یا موجود نہ ہو. جیسے شدید بھوک کی حالت میں استثناء اسی وقت ہے جبکہ کوئی دوسری حلال غذا موجود مقدور نہ ہو. تیسرا یہ کہ اس حرام کے استعمال کرنے سے جان بچ جانا یقینی ہو. جیسے بھوک سے مستر کے لیے ایک دو لقمہ حرام گوشت تک کھا لینا عادتاً اس کی جان بچانے کا یقینی سامان ہے. اگر کوئی دوا ایسی ہے کہ اس کا استعمال مفید تو معلوم ہوتا ہے مگر اس سے شفا یقینی نہیں تو اس دوا حرام کا استعمال آیت مذکورہ کے استثنائی حکم میں داخل ہو کر جائز نہیں ہوگا. اس کے ساتھ مزید دو شرطیں آیت قرآنی میں منصوص ہیں کہ اس کے استعمال سے لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو اور قدر ضرورت سے زائد استعمال نہ کرے. آیت مذکورہ کی تصریح اور اشارات سے جو قیود شرائط حاصل ہوتے ہوئے ان شرائط کے ساتھ ہر حرام و ناپاک دوا کا استعمال خواہ کھانے پینے میں ہو یا خارجی استعمال میں باتفاق فقہ امت جائز ہے. ان شرائط کا خلاصہ پانچ چیزیں ہیں. نمبر ایک, حالت اضطرار کی ہو یعنی جان کا خطرہ ہو. نمبر دو, دوسری کوئی حلال دوا کارگر نہ ہو یا موجود نہ ہو. نمبر تین, اس دوا سے مرض کا ازالہ عادتاً یقینی ہو. نمبر چار, اس کے استعمال سے لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو. نمبر پانچ, قدر ضرورت سے زائد اس کیس کو استعمال نہ کیا جائے. غیر اضطراری حالت میں عام علاج و دوا کے لیے حرام چیز کا استعمال. اضطراری حالت کا مسئلہ تو شرائط مذکورہ کے ساتھ نص قرآن سے ثابت اور اجماعی حکم ہے. لیکن عام بیماریوں میں ایک بھی کبھی عام بیماریوں میں بھی کسی ناپاک یا حرام دوا کا استعمال جائز ہے یا نہیں، اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے. اکثر فقہا نے فرمایا کہ بغیر استدلال اور ان تمام شرائط کے جو اوپر مذکور ہوئی، حرام دوا کا استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے حرام میں شفا نہیں رکھی. بعض دوسرے فقہا نے ایک خاص واقعہ حدیث سے استدلال کر کے جائز قرار دیا، وہ واقعہ اور یین کا ہے جو تمام کتب حدیث میں مذکور ہے کہ کچھ گاؤں والے لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹ کا دودھ اور پیشاب استعمال کرنے کی اجازت دی، جس سے ان کو شفا ہو گئی. مگر اس واقعے میں متعدد احتمالات ہیں جن سے حرام چیز کا استعمال مشکوک ہو جاتا ہے، اس لیے اصل حکم تو یہی ہے کہ عام بیماریوں میں جب تک شرائط اضطرار مذکور موجود نہ ہو، حرام دوا کا استعمال جائز نہیں. لیکن فقہا متاخرین نے موجودہ زمانے میں حرام و ناپاک دواؤں کی کثرت اور ابتلاء عام اور عوام کے ذوق پر نظر کر کے اس شرط کے ساتھ اجازت دی ہے کہ کوئی دوسری حلال اور پاک دوا اس مرض کے لیے کارگر نہ ہو یا موجود نہ ہو. در مختار میں فصل بیر سے پہلے مذکور ہے، حرام چیزوں کو بطور دوا استعمال کرنے میں اختلاف ہے، اور ظاہر مذہب میں اس کی ممانعت آئی ہے، جیسا کہ بحر الرائق کتاب الرضا میں مذکور ہے. لیکن مصنف تنویر نے اس جگہ رضا میں بھی اور یہاں بھی حاوی قدسی سے نقل کیا ہے کہ بعض علماء نے فرمایا دوا و علاج کے لیے حرام چیزوں کا استعمال اس شرط سے جائز ہے کہ اس دوا کے استعمال سے شفا ہونا عادتاً یقینی ہو اور کوئی حلال دوا اس کا بدل نہ ہو سکے، جیسا کہ پیاسے کے لیے شراب کا گھوٹ پینے کی اجازت دی گئی ہے. مسئلہ تفصیل مذکور سے ان تمام انگریزی دواؤں کا حکم معلوم ہو گیا جو یورپ وغیرہ سے آتی ہیں، جن میں شراب وغیرہ نجس اشیاء کا ہونا معلوم و یقینی ہے، اور جن دواؤں میں حرام و نجس اجزاء کا وجود مشکوک ہے ان کے استعمال میں اور زیادہ گنجائش ہے، اور احتیاط بہرحال احتیاط ہے، خصوصاً جبکہ کوئی شدید ضرورت بھی نہ ہو. والله سبحانه وتعالى أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.